महाभारत विराट पर्व पंच पंचाशत्तमोध्याय। अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संहार और उत्तर का उनके रथ को कृपाचार्य के पास ले जाना। वैसंपायनवाच अपयाते तु राधेये दुर्योधन पुरोगमा अनीकेन यथास्वेन सनहिरार्चन्त पांडवम्। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राधा नंदन कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा अपनी अपनी सेना के साथ धीरे धीरे पांडुनंदन अर्जुन की ओर बढ़ाए। बहुधा तस्य सैन्यस्य व्यूढ़स्यापततः चरैः अधारयत् वेगं स वेलेन तु महोदधेः। तब जैसे वेला तटभूमि महासागर के वेग को रोक लेती है, उसी प्रकार अर्जुन ने व्यूह रचना पूर्वक बाण वर्षा के साथ आती हुई अनेक भागों में विभक्त कौरव सेना के बढ़ाव को रोक दिया। ततः प्रहस्य विभत्सुः कौन्तेय श्वेतवाहनः दिव्यमस्त्रं प्रकुर्वाण प्रत्यायाद्रथसत्तमः यथा रश्मिभिरादित्य प्रक्षादयति मेदिनीं तथा गाण्डीवनिर्मुक्तैः शरैः पार्थो दिशो दशः। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ कुंती नंदन अर्जुन ने हंसकर दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए उस सेना का सामना किया। जैसे सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों द्वारा समूची पृथ्वी को आच्छादित कर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए असंख्य बाणों द्वारा दसों दिशाओं को ढक दिया। न रथानाम न चाश्वानाम न गजानाम न वर्मण अनिविद्धं सितैर्बाणैः आथिद्वंगूलमन्तरम्। वहां रथों, घोड़ों, हाथियों तथा उनके सवारों के अंगों और कवचों में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जो अर्जुन के तीखे बाणों से बिंध न गया हो। दिव्य योगा च पार्थस्य हयानाम उत्तरस्य च शिक्षा शिल्पोपपन्नत्वाद् अस्त्राणां च परिक्रमात् वीर्यवत्त्वं द्रुतं चाग्रं दृष्ट्वा जिष्णोरपूजयन्। अर्जुन के दिव्यास्त्रों का प्रयोग, घोड़ों की शिक्षा, रथ संचालन की कला में उत्तर का कौशल तथा पार्थ के अस्त्र चलाने का क्रम, इन सब के कारण तथा उनका पराक्रम और अत्यंत फूर्ति देखकर शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। कालाग्निम इव विभत्सुम निर्दहंतम इव प्रजा नार्य प्रेक्षितुम शेकुर ज्वलंतम इव पावकम्। अर्जुन, समस्त प्रजा का संहार करने वाली प्रलयकालीन अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म कर रहे थे, वे मानो जलती आग हो रहे थे। शत्रु उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ताने ग्रस्तान्यदि काने रेजुरर्जुन मार्गणे शैलम प्रति बलाभ्राणे व्याप्तनिकार निवार करस्मि भी। अर्जुन के बाणों से आच्छादित हुई कौरवों की सेना इस प्रकार सुशोभित हुई मानो पर्वत के निकट नवीन मेघों की घटा सूर्य के किरणों से व्याप्त हो गई हो। अशोकानां वनानि छन्नानि बहुशः शुभैः रेजो पार्थ सरैस्तत्र तदा सैन्यानि भारत। भारत, उस समय कुंती पुत्र अर्जुन के बाणों से घायल हो लहूलुहान हुए कौरव सैनिक बहुतेरे लाल फूलों से आच्छादित अशोक वन के समान शोभा पा रहे थे। सृजोर्जुन सरे शेणम शस्य पुष्पम हिरण्मयम छत्राणि च पताकाश्च खेदधार सदा गति। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हो हार से टूटकर बिखरे हुए स्वर्ण चंपा के सूखे फूल फूल, छत्र और पताकाओं आदि को वायु कुछ देर तक आकाश में ही धारण किए रहती थी। बाणों के जाल पर रुक जाने से वे जल्दी नीचे नहीं गिरते थे। स्वबल त्रासनास्त्रस्ता परिपेतुर्दिशोदस रथांग देशानादाय पार्थ छिन्न युगाहया। अर्जुन ने जिनके जुए काट दिए थे वे शत्रु दल के घोड़े अपनी सेना की घबराहट से स्वयं ही व्यग्र हो उठे और जुए का एक एक टुकड़ा अपने साथ लिए सब ओर भागने लगे। कर्ण कक्ष विषाणेशु अंतरोष्ठेशु चैव मर्मस्वंगेशु चाहत्याओ अपात्यत समरे गजान। अब अर्जुन युद्धभूमि में गजराजों के कान, कक्ष, दांत, निचले ओठ तथा अन्य मर्म स्थानों में बाण मारकर उन्हें धराशायी करने लगे। कौरवाग्र गजानाम तो शरीर गत चेतसाम क्षणे न संवृता भूमि मेघैरिव नभस्तरम। एक ही क्षण में प्राणहीन हुए कौरव सेना के आगे चलने वाले गजराजों की लाशों से वहीं वहां की भूमि पट गई एवं मेघों की घटा से आच्छादित आकाश की भांति प्रतीत होने लगी। युगांत समये सर्वं यथा स्थावर जंगमं कालक्षयं अशेषेण दह्यत्यग्राशिकाशिके तद्वत् पार्थो महाराज ददाह समरे रिपुन। महाराज जैसे प्रलय काल में लपलपाती लपटों के साथ आगे बढ़ने वाली संवर्तक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन उस समर भूमि में शत्रुओं को अपनी बाणाग्नि से दग्ध करने लगे। तथा सर्वास्त्र तेजो भीर धनुषो निस्वनेन च शब्देनामानुषाणां च भूतानां ध्वजवासिनां भैरवं शब्दम अत्यर्थम वानरस्य च कुर्वतः देवारी पाच विभत्सु तस्मिन् दौर्घो दौर्योधने वने भयमुत्पादयाबाश बलवान् नरिमर्दनः। तदनंतर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले बलवान अर्जुन ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के तेज से, धनुष की टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से, अत्यंत भैरव गर्जना करने वाले वानर के प्रभाव से तथा भीषण नाद फैलाने वाले शंख से भी दुर्योधन की उस सेना में भारी भय उत्पन्न कर दिया। रथ शक्ति अमित्राणाम प्रागेव निपद भुवे सो पापयात सहसा पश्चात साहता चाभ्युपेयवान। शत्रुओं की रथ शक्ति को तो अर्जुन पहले से ही धरती पर सुला चुके थे, फिर असमर्थों का वध करना अनुचित साहस मानकर वे एक बार वहां से हट गए, परंतु उन सैनिकों को युद्ध के लिए उद्यत देख फिर उनके पास आ गए। सर्व्रात सुतीक्षणाजय समाधिष्ट खगैरिव अर्जुनस्तु समावभ्रे लोहित प्रासन खगैः। अर्जुन के धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखी धार वाले बाण समूह मानो रक्त पीने वाले आकाशचारी पक्षी थे, उनके द्वारा उन्होंने संपूर्ण आकाश को ढक दिया। अत्र मध्ये यथार्कस्य रश्म्यस्तिग्म तेजस दिशा सूच तथा राजन संख्याता सरास्तदा। राजन, जैसे प्रचंड तेज वाले सूर्यदेव की किरणें एक पात्र में नहीं अट सकती, उसी प्रकार उस समय संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए अर्जुन के असंख्य बाण आकाश में समा नहीं पाते थे। सकृदेवानन्तं नतं शेकुरतमभ्यसितुं परे अलभ्य पुनरस्वेस्तु रथासोति प्रपादयेत। शत्रु सैनिक अर्जुन का रथ निकट आने पर उसे एक ही बार पहचान पाते थे, दोबारा इसके लिए उन्हें अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि पास आते ही अर्जुन उन्हें घोड़ों सहित इस लोक से परलोक भेज देते थे। ते सराम विदुषारिष यथैव न ससज्जिरे द्वेदनीके सुविवत्सोर्न ससज्जे रथस्तरा। अर्जुन के वे बाण जिस प्रकार शत्रुओं के शरीर में अटकते नहीं थे, उन्हें छेद कर पार निकल जाते थे, उसी प्रकार उनका रथ भी उस समय शत्रु सेनाओं में कहीं रुकता नहीं था, उनको चीरता हुआ आगे बढ़ जाता था। स तद्विक्षोभयामास जराते बलमंजसा अनंत भोगो भुजग क्रीडन नव महाडवे। जैसे अनंत फणों वाले नागराज शेष महासागर में क्रीड़ा करते हुए उसे मथ डालते हैं, उसी प्रकार अर्जुन ने अनायासी शत्रु सेना में घूम घूम कर भारी हलचल पैदा कर दी। अस्य तो नित्यम अर्थ्यर्थम सर्वमेवातिगस्त था अश्रुत श्रूयते भूते धनुर्घोष किरीटिन। जब अर्जुन बाण चलाते थे उस समय समस्त प्राणी सदा उनके गांडीव धनुष की बड़े जोर से होने वाली अद्भुत टंकार सुनते थे। वैसी टंकार ध्वनि पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी। उसके सामने दूसरे सभी प्रकार के शब्द दब जाते थे। संततास्तत्र मातंगा बाणैरल्पांतरांतरे संवृतास्ते न दृश्यन्ते मेघायुव गभस्तिभिः। उस युद्ध भूमि में खड़े हुए हाथियों के संपूर्ण अंग बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर बाणों से छिद गए थे, इस कारण वे सूर्य की किरणों से आवृत मेघों की घटा के समान दिखाई देते थे। दिशो नो भ्रमतः सर्वाः सभ्य दक्षिण मस्यतः सततम् दृश्यते युद्धे सायकासन मंडलम्। अर्जुन सब दिशाओं में बार बार घूमते हुए दाएं बाएं बाण चला रहे थे, इसलिए युद्ध में अलात चक्र की भांति उनका मंडलाकार धनुष सदा दृष्टिगोचर होता रहता था। पतंत्य रूपे सुजता वक्षुंसे न कदाचन नालक्षे सुसरापे तो तथा गांडी बदन्वन। जैसे आंखें रूपहीन पदार्थों पर कभी नहीं पड़ती, उसी प्रकार गांडीवधारी अर्जुन के बाण उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ते थे जो उनके बाणों के लक्ष्य नहीं थे, अर्थात जिन्हें वे अपने बाणों का निशाना नहीं बनाना चाहते थे। मार्गो गज सहस्त्रस्य युगपत गच्छतो वरे यथा भवे तथा यज्ञे रथ मार्ग किरीटिनः। जैसे वन में एक साथ चलते हुए सहस्त्रों हाथियों के पद चिन्हों से बहुत साफ और चौड़ा रास्ता बन जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के रथ का मार्ग भी उनके बाण वर्षा से साफ हो जाता था। नूनं पार्थ जये सित्वा चक्र सर्वा मरेसः हन्त्यस्मान् नित्यमन्यन्त पार्थेन निहता परे। अर्जुन के बाणों से घायल हुए शत्रु ऐसा समझते थे कि निश्चय ही अर्जुन की विजय की अभिलाषा रखने के कारण साक्षात इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ आकर हमें मार रहे हैं। घ्रंतम अत्यर्थमहितान विधियम तत्र मेडिरे कालमर्जुन रूपेण संघरंतम इव प्रजा। उस समरभूमि में संख्य शत्रुओं का संहार करते हुए पार्थ की ओर देखकर लोग यह मानने लगे कि अर्जुन के रूप में साक्षात काल ही आकर सबका संहार कर रहा है। कुरसेना शरीराणि पार्थे नैव हतान्यपि सेदु पार्थ हतानिव पार्थ कर्मानुशासनात्। कौरव योद्धाओं के शरीर कुंती नंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर छिन्न भिन्न हो गए थे, वे पार्थ के बाणों से मरे हुए की ही भांति पड़े थे, क्योंकि पार्थ के इस अद्भुत पराक्रम की उन्हीं से उपमा दी जा सकती है। ओषधीनां शिरांसि वद्विषच्छेषाणि सोन्वयात् अवनेषु कुरूणां धीवराण्यर्जुन चाद्भयात्। वे धान की बाल के समान शत्रुओं के सिर क्रमशः काटते जाते थे, अर्जुन के भय से कौरवों की सारी शक्ति नष्ट हो गई थी। अर्जुनानि लंभिनानि वनान्यर्जुन विद्विषाम् चक्रुर्लोहितधाराभिर्धरणिं लोहितांतराम। अर्जुन के शत्रु रूपी वन अर्जुन रूपी वायु से ही छिन्न भिन्न हो लाल धाराएं रक्त बहाकर पृथ्वी को भी लाल करने लगे। लोहितेन समायुक्त पांशुभि पवनोद्धृतैः बभूवुर्लोहितास्तत्र भृतमादित्यरश्मयः। वायु द्वारा उड़ाई हुई रक्त से सनी धूल के संसर्ग से आकाश में सूर्य की किरणें भी अधिक लाल हो गई। सारकम कम तक्षणे नासि संध्यायामिव लोहितम् अप्यस्तम प्राप्य सूर्योपि निवर्तेत न पांडव। जैसे संध्या काल में पश्चिम का आकाश लाल हो जाता है उसी प्रकार उस समय सूर्य सहित आकाश लाल रंग का हो गया था। संध्या काल में तो सूर्य अस्ताचल पर पहुंचकर परसंताप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं परंतु पांडुनंदन अर्जुन शत्रु पीड़न रूपी कर्म से निवृत्त नहीं हुए। तान सर्वान समरे शूर पौरुषे समवस्थितान दिव्यैः स्त्रैः चिन्त्यात्मा सर्वानार्चत तनुर्धरान। अचिंत्य मन बुद्धि वाले शूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में पुरुषार्थ दिखाने के लिए डटे हुए उन सभी धनुषधारियों पर अपने दिव्यास्त्रों द्वारा आक्रमण किया। सतु द्रोणम त्रिसप्तत्या शूर प्राणाम समार्पयत दुस्सहम दशभिर्बाणे द्रोणी अष्टाभिरे वच दुस्साहसनम द्वास दशभि कृपम सारद्वतम भीष्मं शांतनवं षष्ठ्यां राजानं च सतेदः कर्णं च कर्णिना कर्णे विव्याध परवीरः। उन्होंने द्रोणाचार्य को 73 दुस्सह को 10 अश्वत्थामा को 8 दुस्शासन को 12 शूरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को 3 शांतनु नंदन भीष्म को 60 तथा राजा दुर्योधन को 100 छुरप नाम वाले बाणों से घायल किया। तत्पश्चात शत्रु वीरों का हनन करने वाले अर्जुन ने कर्ण के कान में एक कर्णी नामक बाण मारकर उसे बिंध डाला। तस्मिन् विद्धे महेश्वासे कर्णे सर्वास्त्र को विदे हताश्वसूते विरथे ततो नेकम् अभज्यत। फिर उसके घोड़े और सारथी को भी यमलोक भेजकर रथहीन कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता महाधनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्ण के घायल होने तथा उनके घोड़े सारथी एवं रथ के नष्ट हो जाने पर सारी सेना में भगदड़ मच गई। तत्प्रभग्नम बलम दृष्ट्वा पार्थम आजेषितम पुनः अभिप्रायम समाज्ञाय वैराटी हृतम अब्रवीत आस्थाय रुचिनम जिष्णो रथम सारथिना मया कतमं यासेनीकम उक्तो यास्याम्यहं तया। विराट कुमार उत्तर ने कौरव सेना को भागती और कुंती पुत्र अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए डटा हुआ देखकर उनका अभिप्राय समझकर यो कहा। जिष्णु मुझ सारथी के साथ इस सुंदर रथ पर बैठे हुए आप अब किस सेना की ओर जाना चाहते हैं? आप जहाँ के लिए आज्ञा दे वही आपके साथ चलो। अर्जुन उवाच लोहितास्वमृष्टम यम वैयाघ्रमन पश्यसे नीलाम पताकाम आश्रित्य रते तिष्ठन्तम उत्तर कृपस्य तदनीकाग्रम प्रापयस्वै तदेव माम एतस्य दर्शयिष्यामि शीघ्रास्त्रं दृढधन्विनः। अर्जुन बोले उत्तर जिनके लाल लाल घोड़े हैं जिन शुभ स्वरूप महापुरुष को तुम बाघंबर पहने देख रहे हो जो अपने रथ पर नीले रंग की पताका फहरा कर बैठे हुए हैं वे कृपाचार्य जी हैं और वही यह उनकी श्रेष्ठ सेना है। मुझे इसी सेना के पास ले चलो मैं इन दृढ़ धनुष वाले कृपाचार्य जी को शीघ्र अस्त्र चलाने की कला दिखाऊंगा। ध्वजे कमंडल उर्यस्य सात कौंभमय शुभ आचार्य सही द्रोण सर्व जिनके ध्वजा में सुंदर सुवर्ण में कमंडल सुशोभित है ये संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण है। सदा मान्यस्तु सर्वशस्त्रभृतामपि सुप्रसन्नं महावीर वीरम कुरुस्वैनम प्रदक्षिणम। ये मेरे तथा अन्य सब शस्त्रधारियों के माननीय हैं, तुम इन परम प्रसन्न महावीर आचार्य पाद की रथ द्वारा प्रदक्षिणा करो। अत्रैव भावरोहैनम एष धर्म सनातन यद मे प्रथमं द्रोण शरीरे प्रहरिष्यति ततोऽस्य प्रहरिष्यामि नाशकोपो भवेदिति। तुम इसी समय इन्हें आदर दो और युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे रहो। यह सनातन धर्म है, यदि आचार्य द्रोण पहले मेरे शरीर पर प्रहार करेंगे तब मैं उनके ऊपर भी बाणों द्वारा आघात करूंगा। ऐसा करने पर उन्हें क्रोध नहीं होगा। अस्या विदुरे हि धनुर्ध्वजाग्रे यस्य दृश्यते आचार्यस्य पुत्रो वही अश्वत्थामा महारथ सदा ममै समान्यस्तु सर्वशस्त्रभृतामपि एतस्य त्वं रथं प्राप्य निवर्ते था पुनः पुनः। इनके पास ही जिनकी ध्वजा के अग्रभाग में धनुष का चिन्ह दिखाई देता है ये आचार्य के ही योग्य पुत्र महारथी अश्वत्थामा है, ये भी मेरे तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों के लिए माननीय है, अतः इनके रथ के समीप जाकर भी तुम बार बार लौट आना। या एष तु रथीन रथानि के सुवर्ण कवचावृतः सेनाग्रेण तृतीयेण व्यावहार्येण तिष्ठति यस्य नागो ध्वजाग्रेसौ हेमकेतन संवृतः धृतराष्ट्रात्मज श्रीमान एष राजा सुयोधनः। यह जो रथियों की सेना में सोने का कवच धारण के तीसरी काम देने योग्य बिना थकी मांदी सेना के साथ विराजमान है, जिसकी ध्वजा के अग्रभाग में नाग का चिन्ह है और सोने की पताका फहरा रही है, वह धृतराष्ट्र पुत्र श्रीमान राजा सुयोधन है। एतस्याभिमुखं वीर रथम पररथारुजं प्राप्यस्य हि स राजा हि प्रमाथि युद्ध दुर्मद। वीर शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने वाले अपने इस रथ को तुम उसी के सम्मुख ले चलो, वह राजा शत्रुओं को मथ डालने वाला तथा युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाला है। एष द्रोणस्य शिष्याणां शीघ्रास्त्रे प्रथमो मतः एतस्य दर्शयिष्यामि शीघ्रास्त्रं विपुलं भृणेन। यह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने में आचार्य द्रोण के शिष्यों में प्रथम माना गया है, इस युद्ध में आज मैं इसे शीघ्र अस्त्र चलाने की विपुल कला का दर्शन कराऊंगा। नाग कक्षा तु रुचिरा ध्वजाग्रे यस्य तिष्ठति एष वही कर्तन करणो विदितः पूर्व बेभते। जिसकी ध्वजा के अग्रभाग पर हाथी या उसकी साकल के चिन्ह से युक्त पताका फहरा रहा रही है यह विकर्दन पुत्र कर्ण है, इससे तुम पहले ही परिचित हो चुके हो। एतस्य रथमास्थाय राधेयस्य दुरात्मनः यतो भवेथा संग्रामे स्पर्धते हि सदा मया। इस दुरात्मा राधा पुत्र के रथ के निकट जाकर सावधान हो जाना, यह सदा युद्ध में मेरे साथ स्पर्धा रखता है। यस्तु नीलानुसारेण पंचम तारेण केतुनाम हस्तावापि बृहन् धन्वा रथे तिष्ठति वीर्यवान यस्य तारार्कचित्रोऽसौ ध्वजौ रथवरे स्थितः यस्य तत्पाण्डुपुरं छत्रं विबलं मूर्ध्नि तिष्ठति महतो रथवंशस्य नाना ध्वज पताकिन बलाहकाग्रे सूर्यो वाया एष प्रमुखे स्थितः हैमं चंद्रार्क संकासं कवचं यस्य दृश्यते जातरूपा शिरस्त्राणं मनस्तापयति वमे। एष शांत नभो भीष्म सर्वेषां न पितामह राज्य श्रियाभिवृद्धस्य सुयोधन वसानुगः। जो नीले रंग की पांच तारों के चिन्हों से जिनका धनुष विशाल है, जिन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, जिनका वह तारों और सूर्य के चिन्हों से विचित्रित शोभा धारण करने वाला ध्वज फहरा रहा है, जिनके मस्तक पर श्वेत रंग का उज्ज्वल छत्र सुशोभित है, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से उपलक्षित रथियों के विशाल सेना के अग्रभाग में बादलों के आगे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीर पर चंद्रमा और सूर्य के समान चमकीला सोने का कवच और सुवर्ण में शिरस्त्राण दिखाई देता है, वे श्रेष्ठ रथ पर विराजमान महापराक्रमी वीर पुरुष हम सबके पितामह शांतनु नंदन भीष्म हैं। वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर भी दुर्योधन के अधीन हो रहे हैं, इसलिए मेरे मन को संतप्त सा किए देता है। पश्चादेश प्रयातव्यो न मे विघ्न करो भवेत एतेन युध्यमानस्य यत् संयक्षये हयान। इनके पास सबके पीछे चलना ये मेरे मार्ग में विघ्नकारक नहीं होंगे, इनके साथ युद्ध करते समय सावधान होकर मेरे घोड़ों को संभालना। ततोभ्य वदह वदह दभ्यग्रो वैराटे सभ्य साचिदम यत्रा तिष्ठत् कृपे राजन योत्समालो धनंजयम। राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर विराट पुत्र उत्तर, निर्भय एवं सावधान हो, सभ्य साची धनंजय को उस स्थान पर ले गया जहाँ कृपाचार्य उनसे युद्ध करने के लिए खड़े थे। इति श्री महाभारते विराट परमढ़ि गोहरण परमढ़ि अर्जुन कृप संग्रामे पंच पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में अर्जुन कृप संग्राम विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ।